Entrevista a Pau Tortosa. Hola, Pau. Quants anys tens? 10. 10 anys, molt bé. Ui, ja dos números, ja. Com veus la cursa d'avui? Serà emocionant? Sí. Sí? Atraparàs el de davant teu o què? Sí? Bueno. El cotxe què? Funciona bé? Sí. Està ben preparat? Bueno. Com van els nervis? Bé. No estàs gens nerviós? Oh, quina sort! Té nervis de ser, aquest noi, eh? No tremolarà la mà a la sortida? No? Molt bé, molt bé. Estàs content de participar al campionat tu de júnior? Sí. Sí? Fas bons amics aquí, oi? Molt bé. Doncs vinga, que tinguis molta sort i que tot vagi molt bé, eh? Adéu, Pau. Adéu. Adéu.